Diyerkam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Diyerkam'dan herkese merhaba. Açık Radyo'dasınız 95'te. Ortam Damla Özlüer ve konuğumuz Feyza Akın Erdem'le birliktesiniz. Doktor Feyza Akın Erdem'le. Bugün bir raporu ele alacağız. Morçat'ın yayınladığı bir rapor. Kadınların deneyimleri kurumlar ve mecralar alt başlığını taşıyor. Üst başlığı ise kadına yönelik şiddet. Hoş geldiniz Feyza Hanım. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Feyza, şimdi ben programın tek erkeği olarak giriş yapmış olup biraz kenara çekilmeyi istedim. Damla söz sende. Sağ ol Rauf. Feyza, ben de hoş geldin demiş olayım bu vesileyle. Pek çok farklı işte karşılaşıyoruz. Ama bu sefer epey kapsamlı bir işte karşılaştık. Senden önce raporun genel çatısını anlatmanı rica edeceğiz. Çünkü bu rapor daha önce gördüğümüz çoğunlukla yapılan istatistikler üzerine değil, bir kavramsal çerçeve üzerine ilerliyor gördüğümüz kadarıyla. Yani şiddetin yaşanma biçimleri var, şiddet biçimleri var ama aynı zamanda kadınların başa çıkma mekanizmaları var. Destekler, köstekler ve eşikler diye farklı kavramlar da var. Nasıl bir rapora bakıyoruz? Bu raporu nasıl okumalıyız? Nasıl bir çerçeve üzerine oturdu bu rapor çalışması diye sorayım. İlk sorumuz bu olsun. Evet, Damla, çok doğru bir gözlem. Gerçekten biz bu araştırmada yola kavramsal bir çerçeve oturtmak amacıyla çıktık. Şiddet, yaygın kabul gören şiddet kategorilerini yeniden düşünmek üzere yola çıktık. Bunun için de niteliksel bir saha çalışması yaptık lisansüs araştırma olarak. Toplumsal cinsiyet alanında çok uzun süredir çalışan bir ekiple niteliksel bir araştırma yürüttük. Üç şehirde, İstanbul, Mardin ve Trabzon'da. Bu çeşitliliği sağlama amacımız aslında niteliksel araştırmanın bir şekilde bize mümkün olduğunca farklı örnekleri mümkün olduğunca derinlemesine inceleme imkanı verdi. Çünkü aslında şiddet üzerine çok fazla konuşulan, çok üzerine hikayeler yazılan, üzerine ekstrem uç konuların, örneklerin aslında her gün gündüz kuşağı televizyonunda ve akşam dizilerinde ele alındığı, herkesin bir fikri olduğu bir konu özetle şiddet. Ve aslında şiddete dair kavramlar da toplumda yerleşmeye başlamış yavaş yavaş. Bu araştırmada da gördük. Ekonomik şiddet, psikolojik şiddet, duygusal şiddet, bütün bu kategorileri aslında insanlar yavaş yavaş tanımaya başlamış. Ama biz bu kategorilerin altında neler yaşanıyor? Bu kategorileri taşan, bunları aşan, insanların kendi yaşamlarına dair değerlendirmeleri nedir? Bunu görmeye çalıştık ve bu açıdan yeni bir kavramsallaştırma yapmaya çalıştık. Bunun için de şöyle bir yöntem izledik. Birincisi, kadınlara ne yaşadıklarını sorduk. Ne yaşadıklarını sorarken de hiçbir zaman onlara şiddete uğrayıp uğramadıklarını sormadık. Bu sözü biz söylemedik. Biz kadınlara nasıl hayatlar yaşadıklarını sorduk. İkinci bir grup soruda ise bu yaşadıklarını nasıl değerlendirdiklerini sorduk. Dolayısıyla kendilerine dair anlatılarıyla bunları nasıl değerlendirdikleri arasında bir fark koymaya çalıştık. Bu benim sosyolojik olarak önemsediğim bir ayrım. Çünkü genellikle Türkiye'de insanlara ne yaşadıklarını sorarsanız ne yaşamaları gerektiğini anlatırlar. Nasıl olması gerektiğini anlatırlar. Ne oldu sorusu genelde Türkiye'de boşluğa düşen bir sorudur. Bir araştırmacı olarak bunu söyleyebilirim. O ne olduğu ortaya çıkarmak için derinlemesine görüşmeler yaptık biz de. Ve gördük ki aslında şiddet dediğimiz eşitsizlikten doğan, bir tarafın diğeri üzerine kurduğu tahakküm ve iktidardan doğan bir ilişki biçimi aslında çok yaygın, çok normal, ve toplumsal olarak da kabul görmüş. Ve o kabul görmüş biçimlerini de çok farklı şekillerde kadınlar anlatıyorlar. Örneğin ekonomik şiddeti benim eşim çok cimriydi diye anlatıyorlar. Ve biz o cimrilik lafı altından tekrar yürümeye çalışıyoruz. Ne demek cimriydi, nasıl cimriydi, neler yapıyordu? Ve cimrilik kelimesinin arkasından açlığa, aç bırakmaya kadar varan bir şiddet hikayesi çıkarabiliyoruz mesela. Böyle bir yöntemden bahsediyorum. Dolayısıyla tam da bunu yapmaya çalıştık. Yani bir ekonomik şiddeti kitabına uygun bir şekilde anlamaya çalışmak yerine kadınların kendi anlatılarının içine gizlenen ve böylece de Türkiye'de toplumsal olarak normalleşmiş şiddeti görmeye çalıştık. Şimdi raporu okuduğum için sorduğum sorunun cevabına dair bir sezgim var ama bunu sen benden daha iyi tanımlayacaksın diye düşünüyorum. O yüzden bu soruyu sormayı çok istiyorum. O da şu, kadınların yaşadıklarını anlattıkları anla onu tanımlamaları arasında nasıl bir uçurum ya da açı var diye sorayım. Yani toplumsal kabullenilmişlikler şiddeti tanımlamada ne kadar zorluyor kadınları? Evet, gerçekten raporu tanıyan bir soru bu Damla. Çünkü eşik kavram kullanıyoruz. Şimdi bu eşik kavramı şu, kadınlar işte hepimiz birer hayat yaşıyoruz. Bu hayatın içerisinde dönüp ben ne yaşıyorum diye sorduğumuz yere eşik diyoruz. Ben ne yaşadım? Bana ne oldu? Bana kim ne yaptı? Ben bundan sonra ne yapacağım? Bu yaptıklarımdan sonra peki ne yapacağım gibi çeşitli eşiklerden geçiyoruz. Yani bir farkındalık, o farkındalıkla birlikte harekete geçme motivasyonu. Bazen de harekete geçememe ama fark etme, bazen de hiç fark etmeme gibi durumlar var. Şimdi aynen bir şiddetin normalleştiği bir hayat içerisinde kadınlar bazen yaşadıklarını anlamlandırıyorlar ve harekete geçmeye hazırlanıyorlar. Yani şiddetten kurtulmaya, yani bir çözüm üretmeye. İşte biz de buna eşik diyoruz. Ve bir kadının hayatında birden fazla eşikten geçebildiğini, birden fazla şiddet biçimine maruz kaldığı gibi birden fazla eşikten geçebildiğini, birçok yolu denediğini, bazen geriye döndüğünü, bazen ileriye giderek o şiddetten kurtulduğunu görüyoruz. Dolayısıyla eşik kavramı bize kadınların kendilerine değerlendirmelerde hangi noktalarda bir değişim, bir dönüşüm yaşadıklarını gösterdi. Bu eşiklerden biraz bahsedelim mi çok detaya girmeden diye soracağım. Bir de şu soruyu soracağım. Çocukların olması ve olmaması kadının bu eşiği nasıl atlattığını belirleyici bir faktör oluyor mu? Eşikler çok çeşitli. Dediğim gibi kimi zaman kadınlar bir anda evden çıkıp polise gidebiliyorlar. Bazen de ince ince kendi çözümlerine uzun süre yapılan planlarla ortaya koyuyorlar. Her ikisi de eşik. Şimdi kadınları eşiğe getiren çeşitli faktörler var. Bunlardan biri aldatılmak, bir diğeri ise çocuğun varlığı. Bu iki faktör kadınların eşiğe gelmesinde çok etkili oluyor. Kadınlar fiziksel şiddet görebiliyorlar, işkenceye varan durumlar yaşayabiliyorlar. Feyza, sesin kesildi. Bir hemen tekrar bağlanalım sana. İşkenceye varan durumlar yaşayabiliyorlar dedin en son. Orada mısın, bizimle misin? Evet, buradayım. Sesim geliyor mu? Tamam, şimdi geliyor. Pandemi koşullarında hala evlerden devam ediyoruz programı sevgili dinleyenler. O yüzden dinleyicilerimiz de artık alıştı bu türden küçük aksaklıklara ama o noktadan devam edersen harika olur. İşkenceye varan şiddeti yaşayabiliyorlar dedin, oradan alalım tekrar. Kadınlar bazen işkenceye varan şiddet içerisinde yaşıyorlar, yaşamaya devam edebiliyorlar, dayanabiliyorlar veya evlilik içerisinde çözüm üretebiliyorlar. Fakat evlilik içerisinde aldatılmak kadınlar için şöyle bir eşik teşkil ediyor. Birçok açıdan, birçok şiddet biçiminin aslında görünür hale gelmesini, ciddi bir farkındalık gelişmesini, birçok açıdan sadece evliydim ve bir başka kadın işin içine girdi gibi bir durum değil de ortak evimize başka bir kadın geldi. geldi. Ortak hayatımızı başka birisi paylaştı. Yani bütün sanki çektiklerinin karşılığını çektiklerinin karşılamadığı farkındalığı oluyor aslında aldatılma eşi. Çünkü kadınlar çoğu zaman evliliği sürdürmek istiyorlar. Onu kalmasın ama şiddetler. O evlilik uzlaşmasına, anlaşmasına ihanet edildiği zaman eşiye geliyorlar. Bu önemli bir konu. Diğer bir konu ise çocuğun varlığı. Çocuğun varlığı bazen kadınların farkına varsalar dahi yaşadıklarını eşiye gelmemelerine, yani harekete geçmemelerine nedeni oluyor. Küçük bir çocuk var, babaya ihtiyacı var, ekonomik olarak kırılgan durumda. Bu durumda kadınlar geri durabiliyorlar. Bazen de çocuğa yönelen şiddet, çocuğa yönelen tehdit ya da çocuğun büyüyüp artık yaşanan duruma isyan etmesi kadınları eşiğe getirebilir. Yani bazen çok büyük olmayan bir çocukta ama bazen yetişkin çocuklarda annelerinin elinden tutup onları eşiğe getirebiliyorlar. Bazen de dışarıdan destekle eşiğe gelebiliyorlar. Yani dışarıdan bir arkadaş, bir komşu, bir yakın kadın akraba kadınlara bak sen bunu yaşıyorsun, bu çok görünür artık dediği zaman kadınlar bu görünürlük içerisinde bir karar verebiliyorlar, bir adım atabiliyorlar ve eşiğe gelebiliyorlar. Şimdi eşiklerden bahsettik ve o eşikten geçerek bir adım atma durumu var. Orada da destekler ve kösteklerden bahsediyorsunuz. Bu raporun enteresan çatmalarından diyeyim, saç ayaklarından biri de sadece kadınlara yaşadıklarına ve bunu nasıl anlamlandırdıklarına ve faillere değil, aynı zamanda da kurumlara da bakan bir rapordan bahsediyoruz. Kadınlar eşiği geçmeye kalktıklarında destekleyenler ve köstekleyenleri de kavramsal olarak bir arada mutlaka kullanıyorsunuz. Burada neler görüyoruz? Şimdi kullandığımız bir kavram daha var, güzergah. Aslında eşikler bu güzergah içerisinde ve güzergah dediğimiz şey eşiğe gelip yeni bir hayat kurmaya kadar uzanan uzun bir yol. Bu uzun bir yol, bunu öncelikle söylemek lazım. Yani bir kadının şiddet gördüğü bir ilişkiden çıkıp kendisine yeni bir hayat kurması arasında çok uzun bir yol var. Şimdi öncelikle bu yolun uzunluğunu gösteren bir kavram eşik. Destek köstek ise bu yolda ne kadar işlerinin kolaylaşıp zorlaştığını gösteren kavramlar. Yani bazı aktörler, bazı hayatının içerisindeki bazı insanlar, bazı müdahiller, bazı kurumlar kadınları destekledikleri zaman o yol çok daha düz, çok daha sorunsuz, çok daha kısa oluyor. Kısalıyor yani destek gördükleri zaman. Köstek olan kurumlar, kişiler, mecralar olduğu zaman da kadınların yolu çok daha engebeli, çok daha uzun, çok daha aşılmaz oluyor. Bazen dağlar kuruyor. Burada önemli olan bir kurum, bir yapı, bir insan, bir kişi o kadına hem destek hem köstek olabiliyor. Yani şöyle bir şeyden bahsediyorum. Aile kadının en büyük destek. Bunu hepimiz aileler içerisinde yaşıyoruz. Bizim için aile bağları çok önemli. O aile içerisinde desteklenmek ve onaylanmanın kendisi zaten çok büyük bir destek ve ancak o zaman o yol çok kolaylaşıyor kadınlar açısından. Fakat ailenin hiçbir şey yapmasa bile, yani hiçbir destekte bulunmasa dahi davranması kadınlara köstek olarak yetiyor. Yani gidebileceği tek yer aile olduğu zaman, aileden destek alamıyorsa aile zaten köstek oluyor. Ailenin onayı, ailenin kadının olması çok büyük bir fark yaratırken aile nötr bir pozisyonda durması kadınları çok fazla zorluyor ve bir köstek olarak hayatlarını öyle yaşamalarına neden oluyor. Yani annem beni hiç affetmedi boşandığım için mesela o kadınlar için o yeni hayatın içerisinde çok büyük bir problem, çok büyük bir köstek olarak duruyor. Aynı şekilde biraz önce söylemiştim, çocuklar kadınları eşiğe getirebiliyorlar. Çocuklar kadınları kurtulma yolunda destekleyebiliyorlar. Avukat olup annesinin boşanma davasını üstlenen çocuklar gördük, evlatlar gördük. Onların desteği hem yeni hayatı kurarken onların kendi ilişkilerini de devam ettirmeleri, kadınlara bir devamlılık sağlarken bazen çocuklar boşanma, ayrılma ve yeni hayat kurma sürecinde farklı tercihlerde bulunabiliyorlar, yönlendirilebiliyorlar. O zaman da kadınlar bir şekilde bir ayakları bir yerlerde bağlı kalarak yeni bir hayat kuruyorlar. Dolayısıyla destek olan aktörler aynı zamanda da köstek olabiliyor. Bundan kurumlar da dahil. Gittiğiniz polisin size nasıl davrandığı her şeyi çok değiştiriyor, resmi çok değiştiriyor. Bazen sizin koruma kararlarınız çok hızlı bir şekilde çıkarılır ve uygulanır ve karşı tarafa tebliğ edilirse çok daha hızlı bir şekilde kendinizi koruma altında güvende hissedin hayat. Gittiğiniz konuda bir nebze ayak sürmesi, bir kere geri çevirmesi, bir prosedürü işletmemesi sizin hayatınızda çok büyük bir köstek olarak dönüyor. Tabii Damla burada şunu vurgulamayı çok isterim. Normalde kurumların tamam aile ve kişiler oldukça öznel yaklaşabilirler meselelere. Ama kurumların standart bir hizmeti olması gerekir bu konuda. Yani bir kadın şiddet görüyorum ben diye bir kuruma başvurduğu zaman o kurumun prosedürünün standart olması gerekir. İstanbul Sözleşmesi mesela bunu yapmaya çalışan, bunu öneren, bunun sağlanmasını mümkün kılacak bir sözleşmedir, bir öneridir aslında, bir yapı önerisidir. Öyle bir yapılanma kuracaksın ki kadınlar gittikleri zaman kurumlardan her zaman destek görecekler. Şimdi bu gittiğiniz kurumdaki kişiye, memura, polise, görevliye kalıyorsa eğer sizin neyle karşılaşacağınız, işte orada bir eksiklik, bir dengesizlik, bir problem var demektir. Bu araştırma aslında doğrudan hizmetlere yönelik bir araştırma olmasa da biz kadınlar tarafından, kadınların hikayelerine bakarak bu tutarsızlığın, bu kurumsal olarak standart bir hizmete erişememelerinin onlar için ne kadar önemli, ne kadar problemli olduğunu, nasıl o kurumların destek olması gerekirken köstek olduklarını görmüş olduk aslında. Şimdi hazır söz açılmışken tabii ki bu programda konuşacaktık ama çok detaylı değil, daha genel bir çerçeveden sorayım. Bu sene gördükleriniz, yani bu araştırma sürecinde gördükleriniz üzerinden bir İstanbul Sözleşmesi ve 62-84'ün getirdikleri üzerine biraz konuşmak isterim. Bir de raporda çok önemli bir cümle benim zihnimi de çeldi okurken gördüm. Kadınların eğitimli olsalar bile, tırnak içinde haklarına hakim olduklarını düşünseler bile, hem İstanbul Sözleşmesi'nin getirdiği hem de 62-84'ün getirdiği haklara çok hakim olmadıklarını söylüyorsunuz raporda. Bu çok o alanda çalışılacak bir yer olduğunu, bir damar olduğunu da gösteriyor sanki bizlere. Çok doğru. Ben de bu araştırmada çok önemsedim bunu. Yani biz şöyle bir şey gözlemledik. Güçlü, eğitimli, bilgili kadının kendine güveninin kendisine zarar verdiğini gözlemledik. Kadınlar 62-84'ün ya da İstanbul Sözleşmesi'nin hala yürürlükte olan diye altını çizmek istiyorum. 62-84'ün ve hala aslında geçerli olan İstanbul Sözleşmesi'nin kendilerine sağladıkları hakları kullanmayı, bunlardan haberdar olsalar bile bu haklardan en önemlisinin destek almak görmezden geliyorlar ve ben yaparım, ben yapabilirim, ben kendimi savunabilirim, ben haklıyım ve güçlüyüm, dolayısıyla kendi başıma sorunlarımı halledeceğim, işte mahkemeye gideceğim, polise gideceğim gibi yola çıktıkları zaman çok daha hızlı bir şekilde yılabiliyorlar. Çok daha hayati hatalar yaparak hukuki süreci kendi aleyhlerine çeviriyorlar. Böyle yapmak yerine aslında tam da yasanın öngördüğü gibi mesela barodan gidip ücretsiz hizmet alsalar, kendilerine avukat desteği sağlasalar, yine o avukat desteğiyle o yürümeleri gereken yol çok daha kolaylaşacak. Ama bu güçlü olma ve bilgili olma ve eğitimli olma durumu kadınların çoğu zaman kendi kendilerine hizmete gitmelerine engel olabiliyor. Bu da enteresan bulgulardan biri. Burada ben şunu vurgulamak istiyorum. Destek almak, destek almanın kendisi, dayanışmak, bir kaynağa yönelmek, o kaynağın yani insan olabilir, kurum olabilir, o kaynağın sizin hayatınıza dokunmasını sağlamak aslında çok hayati olabiliyor. Buradan bakarak da destek kösteğin çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Yani çok bireysel hayatlar yaşamıyoruz biz. Hayat kurarken de, iyi şeyleri yaşarken de yalnız değiliz, yalnız olamıyoruz. Kötü şeyler yaşarken de yalnız olamayız ve olamıyoruz. Üstelik de toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yaşandığı, kadınların erkeklere eşit olmadığı, hiçbir zaman eşit kabul edilmediği bir toplumda o eşitsizliği giderecek, o eşitsizliği kompanse edecek bütün kurumlara, bütün desteklere, bütün mecralara sarılmamız gerekiyor ki o eşitsizlik böyle çok basit, hani ben hallederim diye altından kalkılabilecek bir şey değil. Çünkü yapısal. Bunu vurgulamak isterim. Dolayısıyla da bizim lehimize olan, bizi korumaya çalışan, bizi zaten bir eşitsizliğin öznesi olmaktan çıkarmaya çalışan tüm kurumlara, buna kadın STK'ları da dahil olmak üzere, tüm kurumlara aslında başvurmaya açık olması gerekiyor kadınların. Bu araştırmada bunu gördük. Ben genelde çemberi tamamlamaya yönelik bir eğilim gösteriyorum. Hep bütün bu konuştuklarımızdan sonra bir kez daha, bu sefer biraz daha değiştirerek soracağım. Şimdi bütün program boyunca anlattığın araştırma aslında bir hikayeleştirme, varılan bulgularla ilgili. Yani olay örgüsü, olan, oradan sonra eşik, sonra güzergah, sonra destek ve köstekler diye devam eden bir hikayeleştirme kullanmışsınız. Bunu kullanmanızın temel sebebi neydi? Nerede açık gördünüz ve bu metodolojinin hangi açığı kapatacağını düşündünüz? Biraz önce güzergah diye bir kavramdan bahsettim. Bizim bütün araştırma tasarımımız, araştırmanın nasıl tasarlandığı ile ilgili bu noktada çok doğru bir şeye temas ettim. Bizim için tasarım çok önemli. Araştırmayı nasıl tasarladığınız, nasıl bir bilgi üreteceğinizi de gösteriyor size. Biz araştırmayı tasarlarken bir hayat hikayesi, bir güzergah ortaya koymak istedik. Burada birin altını çiziyorum. Aslında niteliksel araştırmalarda çeşitlilik, çoğulluk, farklılık, çelişkiler gösterilir ki bu araştırma bunları gösteriyor. Ama biz bunların arasında bir bütüncüllük de göstermeye çalıştık. Çünkü çok farklı şeyler yaşasa da kadınlar, bunların içerisinde bir bütüncüllük var. O bütüncüllük de tam olarak bu güzergahı gösteriyor. Yani kadınlar bir faille karşılaşıyorlar hayatlarında. Bu fail içine düştükleri, içine doğdukları diyeceğim, aile de olabilir, evlendikleri ya da beraber oldukları partnerleri olabilir veya dışarıdan hiç tanımadıkları başka bir fail olabilir. Ondan sonra hikaye buradan devam ediyor. Bu kadın ne yapacak? Ne yapabilir? Ne yapmalı? Çok farklı, yani çok farklı kadınlarla çok farklı hikayeler dinledik. Ama bu hikayeleri bir araya getirdiğimizde karşımıza bütüncül bir güzergah çıktı. Bu güzergah da daha önce söylediğim gibi faille karşılaşmadan yeni hayat kurmaya giden ve Türkiye'nin toplumsal, siyasi, adli süreçlerini, durumlarını bize gösteren bütüncül bir hikayeye dönüştü. Dediğim gibi yani araştırmayı da biz öyle tasarladık ve bu tabii ki bir sosyolojik bakış açısından da geliyor. Yani bir hikaye, bir kadının hikayesi ya da 30 kadının hikayesi fark etmez. Aynı toplumsal yapı içerisinde yaşandığında süreklilikler, benzerlikler ve bütüncüllükler gösteriyor. Bu hikaye bir eşitsizlik hikayesi, onu söyleyeyim. Bu hikaye yeni hayat kurmada kadınların desteklerle ve kösteklerle bir şekilde yürüdüğünü ve birçok kadının o yeni hayat kurma aşamasına gelmeden vazgeçtiğini, içine kapanıp suskunlaştığını, yeni hayat kurma aşamasına gelen kadınların bunu toplumsal ve kurumsal destekle başarabildiğini gösteren bir hikaye diyebilirim. Evet, çok doğru. Dolayısıyla bunun bir narratifi, bir hikayesi var bu araştırmanın. Çok teşekkürler Feyza. Bu arada ilgilenen dinleyicilerimiz olursa Mor Çatı'nın web sitesinden araştırmaya ulaşabilirler. morçatı.org.tr. önümüzdeki yılda, yani aslında bu yıl bir kez daha bir saha çalışması yapacaksınız. Orada İstanbul Sözleşmesi sonrası, İstanbul Sözleşmesi tartışması sonrasında neler olduğunu da göreceksiniz. Sanırım seni birkaç kez daha araştırmanın derinlemesine konuşmak için de, hem de önümüzdeki yılın sonuçlarını konuşmak için de diğer kamda ağırlayacağız. Ama bu programda sevgili Rauf sözü bize bıraktı, iki kadına bıraktı. Şimdi ben sözü tekrar ona vereyim kapanışı yapması için. Rauf? Ama böyle tabii çok sembolik oldu. Evet. Yani işte kapanışı bir erkeğin yapması. Biz bir programcı olarak konuştuğumun altını çizeyim gerçekten. Yani bu programda kadına yönelik şiddet hakkında Doktor Feyza Akınerdem'le konuştuk. Konuğumuz oydu. Ortam Damla Özlüer ve ben Rauf Kösemen. Teşekkür ediyoruz Feyza Hanım'a ve sizlere hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın. Ben teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Diğer Kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.